Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και Άγιος σώνας των αιώνων αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθήτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά, καθίστε. Λυπούμε που βλέπω τα παιδιά έξω και δεν μπορούν από μέσα τα ευλογημένα. Κοιτάζουν και από το... Τι θα κάνουμε. Όσοι είναι έξω είναι πιο τυχεροί πάντως. Παίρνουν και λίγο αέρα. Τι να κάνουμε παιδιά, με υπομονή, να περάσουμε. Καλά, κάνουμε την τελειά ησυχία εν τω μεταξύ για να πούμε και τίποτα άλλο. Την προηγούμενη φορά παιδιά, όπως θυμάστε, είχαμε αρχίσει να μιλούμε σχετικά με τον τρίτο μακαρισμό του Χριστού που μίλησε για την πραότητα και αν θυμάμαι και εγώ καλά είχαμε πει μερικά πράγματα για την φυσική κίνηση του θυμού στον άνθρωπο, ότι ο θυμός είναι μια κίνηση η οποία υπάρχει μέσα στην ψυχή μας από την δημιουργία μας από τον Θεό και η οποία βέβαια είναι φυσική κίνηση και κινείται φυσικά όταν κινείται κατά των παθών και της αμαρτίας και της κακίας και δεν είναι φυσική όταν κινείται βέβαια κατά τον αδελφό μας και κινείται με ελαττήρια, εμπαθή και εγωιστικά. Και είχαμε αρχίσει να μιλούμε λίγο από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, από αυτό το βιβλίο, το περίφημο, το ασκητικό βιβλίο, το οποίο έγραψε ο Άγιος Ιωάννης του Σιναήτης τον 6ο αιώνα, όταν ήταν ηγούμενος στη Μονή του Σινά, στην Αίγυπτο, και εκεί, σε αυτό το βιβλίο, σε αυτήν την κλίμακα, περιγράφει ακριβώς αυτήν την πορεία του ανθρώπου προς τον Θεό και κάθε βαθμίδα, κάθε σκαλοπάτι, ας πούμε ότι κλίμακα σημαίνει σκάλα, περιγράφει μίαν αρετή. Και έτσι λοιπόν, στον 24ο λόγο, ομιλεί περί της πραότητος ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης. Είχαμε πει λοιπόν ότι και πραότητες ακόμα δεν σημαίνει απλώς μόνο το να μην θυμώνει ο άνθρωπος, αλλά είναι κάτι περισσότερο από αυτό, είναι ο άνθρωπος να έχει μέσα στην ψυχή του, να βασιλεύει μέσα στην ψυχή του αυτή η παρουσία της ειρήνης του Θεού, της αγάπης του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης εδώ, όπως όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας, βλέπει τις αρετές όχι μεμονωμένες όπως τις βλέπουμε σήμερα, ας πούμε μπορείς περιγράψει ξέρω εγώ ένας ψυχολόγος ή ξέρω εγώ κάποιος ερευνητής της ψυχής, ας το πούμε έτσι, αλλά όλες οι αρετές έχουν μια σχέση και μια συνάρτηση με τον Χριστό, διότι αρετή χωρίς Χριστό είναι κάτι το ανθρώπινο, ενώ αρετή έχοντας συνάρτηση με τον Χριστό είναι ένα μέσο το οποίο μας οδηγεί προς τον Χριστό. Δηλαδή θέλω να πω παιδιά ότι εάν οι αρετές γίνουν σκοπός στη ζωή μας, τότε απολυτοποιούμε αυτές τις αξίες και είναι μία, γίνονται είδωλα οι αρετές και καταλήγουμε σε μία φυσική, ας πούμε έτσι, φυσική τελείωση, ας την πω εντός εισαγωγικών του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος γίνεται ενάρετος, φυσικά, σε φυσιολογικά πλαίσια. Αυτό δηλαδή που μπορεί να προσφέρει οποιαδήποτε κίνηση που υπάρχει γύρω μας, φυσική κίνηση, διάφορα συστήματα, ξέρω εγώ διάφορες σχολές, η φιλοσοφία ακόμα, προσφέρουν, μπορεί να προσφέρουν μια φυσική τελείωση του ανθρώπου. Όμως η Εκκλησία προσφέρει την θέωση, η οποία είναι υπέρ την φύση. Είναι μια σχέσης, ένωσης, με τον ζώντα Θεό τον Χριστό, η οποία είναι υπερφυσική, υπέρ την φύση. Γι' αυτόν τον λόγο οι αρετές δεν είναι ποτέ σκοπός. Οι αρετές είναι το μέσο το οποίο μας οδηγούν προς τον Χριστό. Ο Χριστός είναι το σκοπός μας. Γι' αυτό λοιπόν το λέω συχνά αυτό το πράγμα και για όσους δεν έρχονται εδώ συχνά, αλλά για να το χωνέψουμε ότι είναι ένα βασικό σημείο το οποίο πρέπει να χαρακτηρίζει και πρέπει να μας διακατέχει στην πορεία μας, ότι εμείς δεν μας ενδιαφέρουν τα προτερήματα, ούτε οι αρετές ακόμα μας ενδιαφέρουν, ούτε ας πούμε τα φυσικά γνωρίσματα της ανθρώπινης μας φύσης. Αυτά δεν χρειάζονται ο Χριστός να μας πει να τα κάνουμε. Αυτά τα λέει ήδη ο ίδιος μας εαυτός. Τα λένε τόσα συστήματα γύρω μας. Εμάς μας ενδιαφέρει κάτι πέραν τούτων. Και το πέραν τούτων είναι ακριβώς ο ίδιος ο Χριστός, το πρόσωπο των συγκεκριμένων του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν όταν περιγράφουν οι Άγιοι αυτά τα πράγματα, τα περιγράφουν πάντοτε με βάση και με απόλυτον σκοπό και τέλος την συνάντηση και την ένωσή μας με τη χάρη, την άχρηστο χάρη του Αγίου Πνεύματος του Θεού. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης στη συνέχεια από αυτό που είχαμε διαβάσει την άλλη φορά, ότι η πραότης είναι το στήριγμα της υπομονής, η θύρα ή καλύτερα η μητέρα της αγάπης, η προϋπόθεση της διακρίσεως, διότι όπως λέγει η Γραφή, ο Κύριος διδάξει πραείς οδούς αυτού. Δηλαδή η πραότητα αυτή η κατάσταση είναι αυτό το οποίο στηρίζει την υπομονή. Και αυτή η κατάσταση, αυτή η υπομονή την οποία στηρίζεται από την πραότητα είναι ένα βασικό στοιχείο το οποίο χρειάζεται οπωσδήποτε σε όλους τους ανθρώπους, γιατί και ο Χριστός μας είπε ότι δια της υπομονής μας θα κερδίσουμε την ψυχή μας. Εν την υπομονή ημών χτίσαστε τα ψυχά σημών, λέει ο Χριστός, αλλά και είναι και ακόμα ένα στοιχείο το οποίο είναι λείπει σήμερα από την εποχή μας και στην νεανική ηλικία που είσαστε οι περισσότεροι, είναι κάπως έτσι παράδοξο πράγμα η υπομονή, διότι ο άνθρωπος ο νέος συνήθως βιάζεται. Αλλά και σε αυτή την εποχή που ζούμε, παιδιά, που όλα πλέον είναι ταχύτατα, έτσι. Δεν έχουμε υπομονή, ας πούμε. Όταν θα πάμε από τον ένα τόπο στον άλλο, τρέχουμε. Διότι έχουμε και τα μέσα να τρέχουμε. Παλαιότερα ξέραμε ότι για να πάμε, ας πούμε, από τη Λευκοσία στη Λεμεσό, ας πούμε, πηγαίναμε με τα πόδια, πηγαίναμε με τα ζώα, κάναμε πολλή μέρα και ταξιδεύαμε άνθρωποι πολλή μέρα. Και υπήρξε αυτό και πήγαινα άνετα. Τώρα, ας πούμε, μπορούμε να πάμε σε μια ώρα. Και μπορεί να είναι και πιο γρήγορα άμα τρέχουμε, ας πούμε, πιο πολύ, κάνουμε τη δρόμη να τρέχουμε ακόμα περισσότερο και αγοράζουμε και αυτοκίνητα που τρέχουν ακόμα πιο περισσότερο και τρέχουμε να πάμε 5 λεπτά νωρίτερα, 10 λεπτά νωρίτερα. Όλο αυτό το πράγμα όμως, όλη αυτή η ταχύτητα, ας πούμε, όπως όλα τα στιγμιότυπα της ζωής μας έχουν επίδραση και στην ψυχική μας κατάσταση. Θυμούμε κάτι το οποίο δεν καταλάβαινα παλαιότερα. Λέει στο Γεροντικό, σε αυτό το περίφημο βιβλίο που σας λέω πολλές φορές, ήταν κάποιος αβάς, ένας γέροντας, και καθόταν στον Νείλο και έπρεπε να περάσει απέναντι, να πάει στη σκήτη που έμενε, στο ασκητήριό του. Εκεί που περίμενε, ας πούμε, να έρθει η ώρα, να έρθει το πλοιάριο να πάει, ξαφνικά βρέθηκε κάποια βάρκα έκτακτη και κάποια άλλη μοναχή νεότερη. Το θεώρησα ευκαιρία. Πάτερ, ευκαιρία, πάμε απέναντι. Λοιπόν, έλα στη βάρκα να πάμε. Λέει, όχι, εγώ δεν θα πω. Δεν αναβαίνω, λέει, εγώ σε άλλο πλοίο παρά μόνο εις το δημόσιο πλοίο. Και θα περιμένω αυτό το δημόσιο. Και περίμενε ώρες ολόκληρες. Δεν πειράζει. Όταν το διέβασα νεότερο, τι χαρά στο πράγμα, τι το γράψαν τώρα. Είναι τόσο μεγάλο κατόρθωμα αυτό. Δεν ήθελα να πάει με τη βάρκα και περίμενε το πλοίο, το επίσημο τη γραμμή, να πούμε. Αλλά ξέρετε, παιδιά, ότι τίποτα από όλα όσα έγραψαν οι πατέρες δεν ήταν τυχαίο. Δεν μιλούσαν τυχαία οι πατέρες. Ακριβώς το έγραψαν και μετά το βλέπει κανείς και σε άλλα στιγμιότυπα των πατέρων, για να δείξουν ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει σαν βάση της ζωής του αυτή την υπομονή, τη μακροθυμία, η οποία υπομονή αρχίζει από τα απλά πράγματα τα καθημερινά και επεκτείνεται ακόμα μέχρι και το σοβαρότατο, το σοβαρότερο από όλα, το οποίο είναι η σωτηρία της ψυχής μας, είναι δηλαδή η θέωσής μας. Ένας άνθρωπος δηλαδή που βιάζεται πάντοτε και ανυπομονεί και αγχώνεται και αγωνιά, θα βιάζεται και στην πνευματική ζωή και θα τον πιάσει το αλίμονο, ας πούμε, ότι γιατί δεν προχωρώ. Έτσι έρχεστε κι εσείς και λέτε, όπως έλεγα κι εγώ παλαιότερα, μα γιατί δεν προχωρούμε, γιατί δεν γίνομαι καλύτερη, ξέρω, γιατί δεν είμαι καλύτερος, πόσο καιρό τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Έχω 2, 3, 5 χρόνια και τα ίδια και τα ίδια και τα επαναλαμβάνονται και αγχωνόμαστε και νομίζουμε ότι αυτή η εναγώνιος τρόπον την κατάσταση της προσδοκίας, της καλυτέρευσης μας είναι καλό πράγμα, ενώ δεν είναι καλό, παιδιά. Πρέπει να μάθουμε να έχουμε υπομονή. Υπομονή είναι ένα μεγάλο μυστικό, διότι υπομονή σημαίνει ο άνθρωπος έχει ελπίδα στον Θεό, έχει ελπίδα στην πρόνοια του Θεού, τρόπον να έφυγε από αυτήν την τροχιά των γεγονότων και εισήρθε σε έναν χώρο έτσι άλλου πνεύματος, άλλου αέρα. Και αυτή η υπομονή δίνει μία άνεση στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος, ο υπομονητικός, τότε και στην πνευματική ζωή, όταν βλέπει ότι παρόλο που έχει τόσα χρόνια, εν τούτης όμως κυλίεται μέσα στα πάθη του και στις αμαρτίες του, δεν απογοητεύεται, δεν τα χάνει, δεν αδειμονεί, αλλά προσδοκά το έλεος του Θεού. Έτσι, όπως έλεγε, όπως λέει ο Δαβίδ, ότι προσδοκά και η ψυχή του, ας πούμε, λέει μέσω ψαρτήριων, ότι καθηκά στην ημέρα προσδοκά από ημέρα σε ημέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, το έλεος του Θεού και την σωτηρία από μέρους του Θεού. Δεν περιμένει τίποτα από τον εαυτό του. Θυμάμαι που σας είπα και άλλη φορά εδώ, ότι κι εγώ όταν ήμουν έτσι αρχάριος μοναχός, είχα πάει στον γέροντα, τον πατέρα Παΐσιο, και του λέω: «Γέροντα, μα πόσο καιρό, ας πούμε, έχω τώρα 1-2 χρόνια, δεν είδα και τίποτα. Εγώ νόμιζα ότι από την πρώτη μέρα θα αρχίσουν τα θαύματα, το άχρηστο φως». Και μου λέει: «Καλά, τι θέλεις, μου αναστήσεις κανέναν πεθαμένο?» τι έπαθες και αντιμονείς τόσο πολύ? Διότι βέβαια διαβάζα και διαβάζατε κι εσείς τα βιβλία των Αγίων και τους βίους των Αγίων και νόμιζα ότι αυτά τα πράγματα γίνονται, ας πούμε, σε λίγο καιρό αρχίζουν, ας πούμε, τα θαύματα. Ξέρω εγώ, οι προφητείες ή όλα αυτά. Και θυμάμαι μάλιστα μια φορά που ήμουν στο καραβάκι και πήγαμε στην έρημο, στη σκήτη που μέναμε. Οπότε, πώς θα φέρω πειρασμός, δεν ξέρω κι εγώ. Ήταν δύο επισκέπτες κοσμικοί, οπότε λέει: «Μα κοίταξε αυτόν τον μοναχό λάμπη για μένα». Πού! Καρτερούσα την ώρα που το πήγε κανένας άλλος. Ανυπομονησία. Αλλά ύστερα καταλαβαίνω ότι αυτό λέγεται, εάν ας πούμε υπήρχαν γέροντες εκεί μεγάλοι, θα μου έλεγαν ότι πρόσεξε, διότι σε ενέπαιξαν οι δαίμονες. Δηλαδή είναι ένας εμπαιγμός, δηλαδή είναι μια κοροϊδία που μας κάνει αυτό ο εχθρός μας για να μας κάνει να αδειμονούμε, παιδιά. Ενώ βλέπετε, λέει ο Βάισακ ο Σύρος, ότι εσύ να δεχθείς μέσα στην ψυχή σου αυτόν το αγαθό σπέρμα της Βασιλείας του Θεού και μετά σου μη ιδότος, λέει, θα αναπτυχθεί αυτόν, θα γίνει δέντρο μέγαν και θα δεις τους καρπούς του δέντρου και θα διερωτάς, μα πού βρέθηκαν αυτοί οι καρποί, ενώ εγώ δεν έκανα τίποτα, ας πούμε. Και δηλαδή το αυτό σου μη ιδότος σημαίνει, ενώ εσύ δεν το πήρες είδηση, δεν κατάλαβες δηλαδή πότε αυτό το πράγμα έγινε. Και βλέπετε ότι ο Χριστός, όταν ήταν να παρομοιάσει τη Βασιλεία του Θεού, όταν ήθελε να πει ένα παράδειγμα και έλεγε τι να μοιάσω, τι να παρομοιάσω, με τι πράγμα να ομοιάσω τη Βασιλεία του Θεού, είπε ότι η Βασιλεία του Θεού μοιάζει με έναν κόκκο συνάπιος, που είναι ένα μικρό σπύρι, σαν σεστάμι, ας πούμε, πιο μικρό ακόμα, το οποίο είναι μικρότερο από όλα τα σπέρματα και όταν πέσει στη γη αυτό, τότε από μόνο του σιγά σιγά γίνεται μεγάλο λάχανο, ξέρω εγώ, μεγάλο φυτό και αυτό γίνεται από μόνο του, χωρίς να το καταλάβουμε. Και βλέπετε ακόμα και στη φύση, όταν σπέρνει ο άνθρωπος, Δεν κάθεται αγωνία ο Γιώργος με ένα φακό από πάνω από το χωράφι, αφύτρωσε ας πούμε το σιτάρι ας πούμε. Βλέπει σιγά σιγά μεγαλώνει αυτό. Αυτό του ήταν αρκετό ότι έσπηρε το σπέρμα το καλό, το σπόρο το καλό, έσπηρε το σπόρο και από εκεί πέρα πλέον μετά έχει ειρήνη και προσεύχεται να δώσει ο Θεός τα υπόλοιπα ας πούμε για να... για να προχωρήσει ας πούμε καλύτερα. Ήταν και η ζωή των ανθρώπων έτσι. Βλέπετε, η φυσική ζωή αυτό σημαίνει. Μια ντομάτα ας πούμε τη φυτεύεις ξέρω εγώ από το Γενάρη το σπόρο να γίνει μικρό φυτό, να το πιάσεις από το φυτό, να το βάλεις στο χωράφι, να μεγαλώσει, να έρθει ο Ιούλιος, ο Αύγουστος, να γίνει η ντομάτα κόκκινη. Τώρα κάνει ας πούμε ντομάτα από το πρωί μέχρι το νύχτα να τρως ντομάτα. Τώρα κάνω και ανθρώπους, ακούσατε την άλλη φορά, φωτοτυπίες. Το πήραν από τα πρόβατα, δηλαδή το δοκίμασα στα πρόβατα και στους σαλίγκαρους κάποιος μου είπε και παραγγέλνεις τι ανθρώπους θέλεις. Δηλαδή εγώ μπορεί να πω στο μοναστήρι μου θέλω ξέρω εγώ μεγάλες διάνοιες ας πούμε και παραγγείλω 50 μοναχούς ας πούμε σε ένα... Έτσι. Θα δώσω ένα πρότυπο εκεί σαν εμένα ας πούμε ξέρω εγώ. Θα βγάλουμε φωτοτυπίες. Όλα αυτά τα πράγματα παιδιά είναι συμπτώματα, ξέρετε, είναι συμπτώματα πνευματικής αλλίωσης. Και όλη αυτή η ταχύτητα και όλα αυτά αυτή η νευρικότητα, η πίεση, ας πούμε, τα πράγματα όλα γρήγορα να γίνουν όλα. Τα προλάβουμε όλα, τα κάνουμε όλα. Να μην αφήσουμε και τίποτα να μην γίνει. Και ύστερα μας πιάνει αυτή η υπερευαισθησία και καταραίωμε, διότι δεν είμαστε για αυτήν την ταχύτητα. Μοιάζομαι με έναν άνθρωπο ανόητον που γόρασε ένα αυτοκίνητο, το πάτησε όλο ας πούμε μέχρι τέρμα τη βενζίνη και το κάψε. Μέχρι να πάω από εδώ και πήρε φωτιά κάηκε. Έτσι είναι ο άνθρωπος ο οποίος δηλαδή καταπιέζει να τα μάθει όλα. Πρέπει να μάθει και τα μαθηματικά και τα αγγλικά και τα γαλλικά και τα μεν και τα δε. Άσε ρε παιδί μου και λίγα πίσω ας πούμε. Μάθε ότι είσαι άνθρωπος. Κινήσουσε μια ταχύτητα ανθρώπινη. Μετά εμείς βέβαια, εσείς δηλαδή, η ηλικία σας ας πούμε, μπήκα σε αυτήν την εποχή, τα παιδιά σας θα γίνουν πιο δυστυχισμένα και αυτά θα γεννηθούν σε μια τέτοια ας πούμε κατάσταση. Βλέπετε τώρα, από την ώρα που να συλληφθεί μπαίνουν στην τηλεόραση και αυτά, οι περίχους, ξέρω εγώ πώς θα λένε εκείνα, αλλά και μόνο η λέξη σου προκαλεί φόβο. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τα υποβάλλεται από την πρώτη στιγμή το οποίο έρχεται στην ύπαρξη. Αρχίζει αυτή η αγωνιώδης μέρημνα και η φροντίδα η οποία τελικά πολύ λίγο βοηθά και πολύ περισσότερο θόρυβο κάνει. Και δεν ξέρουμε βέβαια παιδιά πού θα καταλήξει αυτή όλη η ιστορία. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πάντως δυστυχώς φαίνεται ότι ο πρώτος ο οποίος διαλύεται και γίνεται βίδες είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, αυτή είναι η υπόθεση. Και διαλυόμαστε και βλέπει κανείς νέα παιδιά να έχουν τόσο υπερκουραστεί που να μην έχει πλέον τίποτα για αυτούς. Όλα να είναι ας πούμε χωρίς κανένα νόημα. Όλα είναι κουραστικά πλέον, διότι ο άνθρωπος πρέπει να ακολουθεί το ρυθμό με τον οποίο πλάστηκε. Βλέπετε και ο Θεός, παιδιά, και ο καλός Θεός δεν τα πλάσε όλα σε μια μέρα. Μπορούσε να κάνει όλα σε ένα δευτερόλεπτο. Να πει, ξέρω εγώ τι θέλω να κάνω. Πουλιά, δέντρα, ζώα, άνθρωπο, άστρα, ήλιος, σε μισό λεπτό θα τα κάνει όλα. Και να τελειώνει η υπόθεση. Τι ήθελε τώρα 7 μέρες, κάθε μέρα κάνουν και ένα πράγμα. Και 7 μέρες, όπως λένε, μπορεί να είναι μεγάλα διαστήματα χρόνου. Όμως βλέπετε, ο Θεός άρχισε από το πρώτο στοιχείο. Έκαμε κάτι την πρώτη μέρα, την δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα, την πέμπτη, την έκτη. Κάμε τον άνθρωπο, την εβδόμη και κατέπαυσε ο Θεός, λέει η Γραφή, από τον έργο αυτού. Μπήκε ο Θεός δηλαδή σε μία, ας το πούμε έτσι, ανάπαυση. Για να μας δείξει και εμάς ότι και εμείς πρέπει να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Και ο Χριστός δεν έγινε άνθρωπος, δεν εμφανίστηκε ουρανοκατέβατος 30 χρονών. Άρχισε από τη ζωή του την ενσαρκή παρουσία του στον κόσμο από το πρώτο δευτερόλεπτο της υπάρξης ενός ανθρώπου, από το πρώτο δευτερόλεπτο της υπάρξης του εμβρίου. και μεγάλωσε υποτασσόμενος στους γονείς του. Σιγά σιγά δεν ήταν τέρας, δεν εφάνηκε σαν ένα τέρας ας πούμε, αλλά σε ένας φυσιολογικός άνθρωπος, όμορφα και τελείωσε τη ζωή του ας πούμε, σωστά, δηλαδή κινούμενος σε μια ανθρώπινη ζωή. Το λέω αυτό γιατί είναι συνυφασμένο με την πραότητα, δηλαδή η πραότητα είναι στήριγμα της υπομονής και η υπομονή, να το αντιστρέψουμε, είναι αυτή η οποία γεννά την πραότητα. Όταν λοιπόν παιδιά όλη μέρα τρέχουμε και αγχωνόμαστε και πιεζόμαστε, τότε λοιπόν εύκολα τσακωνόμαστε κιόλα. Και όταν βλέπει κανείς νεύρα και φταίει μας τα ρούχα μας και φταίει μας η γυναίκα μας, ο άντρας μας, ξέρω εγώ, ο δάσκαλος μας, όλοι μας φταίουν. Φταίνει, πώς να πω, καμιά φορά τα βάζουμε και τους πνευματικούς μας. Και εγώ έρχεται καμιά φορά και ξέρω πάνω μου. Δώστε, τι, πρέπει να δημιουργήσω καμάς. Αντί να πω σε ευχαριστώ, σου φταίω και από πάνω. Δηλαδή. Και καταλαβαίνεις ότι θέλεις ξεκούραση, παιδί μου, θέλεις ξεκούραση. Πάνε σπίτι σου, κοιμήσου, κοιμήθου, φάε και έτσι κοιμήθου. Αυτό είναι το φάρμακο. Τελικά αυτό είναι το φάρμακο. Κάτσε σπίτι σου, φάε καλά, κοιμήθου καλά και δεις μετά που θα σου φύγει και τα νεύρα και όλα τα. Αλλά αφού όταν πας σπίτι, νομίζω ότι θα ξεκουραστεί με το, ξέρω εγώ, όλη μέρα δουλεύει, ας πούμε, μόλις πας σπίτι θα βγει έξω. Να πάει έξω να ξεσκάσει. Πάει και αντί να ξεσκάσει, σκάζει παραπάνω. Και σκάνε βόμβες μετά. Αφού, φυσικό παιδιά, ο άνθρωπος δεν ξεκουράζεται ο άνθρωπος. Όταν βγαίνει, ο άνθρωπος ξεκουράζεται, το κάνει ο Θεός. Να ξεκουράζει όταν κοιμάται. Έτσι κοιμάται και ξεκουράζεται. Τρώει και χορταίνει. Δεν μπορεί βλέποντας να χορταίνει, ας πούμε. Έτσι, φυσικό είναι. Όταν, ας πούμε, όλη μέρα δουλεύει και τη νύχτα γυρίζει για να ξεκουραστεί και δεν κάνει τίποτα άλλα πράγματα, τότε και σωματικά δεν ξεκουράζεται και πνευματικά δεν ξεκουράζεται και ύστερα γίνονται όλα τα παρεπόμενα πράγματα. Τι θα πούμε, καταντήσαμε δηλαδή στο σημείο να φτάσει κανείς να αρχίζει όχι απλέον από τον θεανθρωπισμό, δηλαδή να ομιλούμε περί θεώσεως, αλλά από την απλή ανθρώπινη ζωή. Μάθε το απλό ανθρώπινο πράγμα. Και μην παραβιάζει τη φύση. Εντάξει, ζούμε σε μια εποχή που η τεχνολογία επρόδευσε. Εντάξει, μπαίνουμε μέσα στο αεροπλάνο, πάμε σε μια ώρα, ξέρω εγώ, σε μια χώρα που μείναμε, ας πούμε, τόσες μέρες, τόσες ώρες. Εντάξει, αυτό το κάνουμε. Αλλά έονται και καλά, ας πούμε, να κουντούμε και εμείς το αεροπλάνο να πάει και μια ώρα αρχίτερα. Βλέπεις, έχει ανθρώπους που οδηγούν και πατάνε. Είναι συνοδηγοί και πάνε και τα πόδια τους. Δηλαδή έχουν τόση αγωνία που ενώ πρέπει να πατήσει άλλο στόπερ, ξέρω πατά και στο πόδι του, ενώ δεν οδηγά. Συμμετέχει δηλαδή στο γεγονός. Αυτό είναι κάτι που βλάφτει πνευματικά, παιδιά. Γι' αυτό να ξέρετε ότι όσοι βλέπετε μέσα σας αδημονία, δηλαδή περιμένετε ένα πράγμα, αρχίζετε να χτυπάτε τα χέρια σας έτσι και τα πόδια σας, ξέρω εγώ, και αρχίζουν τα νευρικά να εκδηλώνονται, τότε αυτό το πράγμα δεν σας ωφελεί ούτε πνευματικά. Μάθετε να έχετε ειρήνη. Περιμένετε ώρες. Μάθετε να περιμένετε ώρες. Ξέρω εγώ, πήγες σε έναν χώρο και περιμένεις. Μάθετε να περιμένεις και να ευχαριστηθείς περιμένοντας. Όπως λέει και ένας Άγιος, όταν πάει να κάνεις ένα πράγμα, τότε βάλεις στο λογισμό σου ότι αυτό το πράγμα θα το υπομένω άχρη θανάτου. Και υπόμενε γη, ας πούμε, χωρίς να δειμονείς. Και είναι σπουδαίο, διότι αυτό θα αντανακλάσει μετά στην πνευματική σου εξέλιξη. Έτσι λοιπόν αν κάνουμε, και όταν προσευχόμαστε, και όταν νηστεύουμε, και όταν αγρυπνούμε, και όταν διαβάζουμε βιβλία πνευματικά, τότε δεν αγχώνομαι για τον Θεό με την αδειμονία μας, αλλά δεν προσδοκούμε τίποτα. Απλώς στρεφόμεθα πνευματικά, και τότε, χωρίς εμείς να αγωνιούμε, βλέπουμε σιγά σιγά μέσα μας να αυξάνει αυτόν το δένδρο το οποίο βγει από τον σπόρο των αγαθών τον οποίο έσπερε χάρη του Θεού. Και στις σχέσεις σας, όταν βλέπετε αυτά τα νεύρα μεταξύ σας, τότε αντί να κάτσετε να ερευνάτε οτιδήποτε, κάνετε αυτό που είπαμε προηγουμένως, πάτε κοιμηθείτε. ξαπλώστε, κοιμηθείτε και φάτε. Φάτε και κοιμηθείτε. Και μετά όταν θα σηκωστείτε θα δείτε πως θα είστε ξεκουραστοί και θα διαβάσετε και καλύτερα. Όταν όλη μέρα τρέχετε, μετά πώς θα μαζευτεί αυτός ο νους μας να διαβάσει, να συγκρατήσει, να ξεκουραστεί. Με τα νέσκαφε και με τους καφέδες και με τα αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι πώς να πούμε, εγκλήματα κατά της ψυχικής μας υγείας. Διότι βομβαρδίζουμε τον εαυτό μας με πράγματα τα οποία είναι παραφύση. Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα να είναι ο άνθρωπος τεντωμένος συνέχεια. Βλέπετε στο Ευαγγέλιο, παιδιά, ο Χριστός λέει κάπου εκεί στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, όταν μετά από μια κοπιώδυνη ημέρα έστειλε τους μαθητές του, λέει εκεί ότι πορεύεστε, λέει, και εσείς σε έρημον τόπον και αναπαύεστε κατηδία. Πάτε σε μια ερημιά και ξεκουραστείτε. Δεν τους είπε, ράτε, ξέρω εγώ, να σας κάνω θαύμα να ξεκουραστείτε αμέσως. Είπε ότι πάτε να ξεκουραστείτε. Τι σημαίνει αυτό? Να κοιμηθείτε, να ξεκουραστείτε. Και αυτός σε κοιμόταν. Θυμάμαι, στο Άγιον Όρος ένας μοναχός, τον πολεμούσε πολύ ο ύπνος. Ήταν νέος μοναχός, αγρυπνίες, η μοναχική ζωή, ξέρω εγώ. Σηκωνόμαστε από ώρα 2-3 το πρωί. Φυσικό ήταν το παιδί, στην εκκλησία κοιμόταν, τον έπιανε ο ύπνος. Δεν μπορούσε να ανοίξει μάτι ο καημένος, πολύ νυπνηλία. Διότι αγωνιζόταν και να αγρυπνά και το βράδυ, 2-3 ώρες να κοιμάσει τη νύχτα ήταν δύσκολο. Και στην εκκλησία μάλιστα σκοτεινά όπως είναι και στα μοναστήρια, και ψάλλουν και διαβάζουν χαμηλά. Κοιμόταν, δεν μπορούσε να ανοίξει μάτι. Είχαμε ένα γερογεράσιμο εκεί στο μοναστήρι, γεροντάκι παλιό. Πολύ ωραία, αυτά τα γεροντάκια που έχουν την ταχύτητα, την αρχή, ας πούμε, που είναι πολύ ξεκούραστη. Λοιπόν, πήγε μια μέρα, απελπίστηκε αυτός ο καημένος ο μοναχός. Πήγε, λοιπόν, λέει, αχ, ρε γερογεράσιμο, τι θα κάνω, δεν μπορώ να ανοίξω μάτι στην ακολουθία. Όλη την ώρα κοιμούμε. Στην ακολουθία κοιμούμε συνέχεια. Δεν μπορώ να ανοίξω μάτι, απελπίστηκα, τι θα κάνω. Του λέω, λογεμένη, στην αχωριέσαι, λέει. Ο Χριστός, λέει, μέσα στο πλοίο, τόση φουρτούνα, λέει, θα πνιγόντουσε και όσο κοιμότανε. Και εσύ μέσα στην εκκλησία, τόσο ωραία, λέει, ησυχία, ζέστη, σκοτάδι. Τι περάζει, λέει, να κοιμηθείς και λίγο. Λοιπόν, και του έλυσε το πρόβλημα. Και τι του απάντησε, ας πούμε. Του έδειξε να μπει σε έναν χώρο υπομονής και μακροθυμίας. Μη φοβάσαι, ας πούμε. Κατάλαβε ότι είσαι άνθρωπος. Μνήσετε ότι άνθρωπος ή, όπως λέει και ο πατέρας. Θυμήσου, παιδί μου, ότι είσαι άνθρωπος. Και ο άνθρωπος σημαίνει άνθρωπος. Δεν είσαι ούτε μοτόρα, ούτε αεροπλάνο, ούτε διαστημόπλοιο. Τίποτα δεν είσαι από όλα αυτά τα πράγματα. Είσαι ένας άνθρωπος. Και ο άνθρωπος σημαίνει ότι τρώει, πίνει, κοιμάται, ξεκουράζεται και ζει ανθρώπινα. Οπότε αν και εσύ, έστω και να είσαι μοναχός και εκβιάζεις τη φύση υπέρ τη δύναμη, εντάξει. Εσύ είσαι μοναχός και λες ότι τώρα θα γρυπνήσω. Αλλά η υπόστασή μας, να πούμε, είναι ανθρώπινη. Δεν ξέρει τι είναι, αν είσαι μοναχός. Δεν ξέρω ότι η ώρα 3 το μεσάνυχτα οι άνθρωποι κοιμούνται. Εσύ αν θέλεις να ξαγρυπνάς, άλλη υπόθεση. Αλλά τέτοιες ώρες μέχρι τώρα κοιμόσουν. Τι έπαθες τώρα και ξαγρυπνάς. Άρα δηλαδή η φύση διεκδικείται από εαυτού της. Άλλη υπόθεση στο αν ο άνθρωπος από μια άσκηση, ας πούμε, ασκεί μια βία. Η οποία βία, βέβαια, να ξέρετε, παιδιά, ότι είναι και έλογος βία. Και μέσα στο μοναχισμό δεν έχουμε μια παράλογη άσκηση. Είναι μια λογική άσκηση, δηλαδή ισορροπημένη, μετρημένη, η οποία έχει σκοπό. Λέει ένας Άγιος, ο Αββάς Βασανούφιος, ένας μεγάλος Άγιος, ότι πρόσεξε πολύ καλά, λέει, σε έναν ασκητή. Εάν θελήσεις αναβήνε υπέρ το μέτρο σου, εάν θέλεις να βγεις πάνω από τα μέτρα σου, γίνωσκε ό,τι και ο έχεις απόλυσα. Δηλαδή, αν θέλεις να κάνεις πράγματα παραπάνω από τις δυνάμεις σου, ήξερε πολύ καλά ότι και αυτό που έχεις θα το χάσεις. Είναι μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος να μάθει τα μέτρα του. Ότι εγώ μπορώ από εδώ μέχρι εδώ. Δεν μπορώ παραπάνω. Δεν γίνεται τώρα παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πράγμα καρποφορεί και στην ηλικία και στον χρόνο και στις δυνάμεις. Άλλες αρετές και άλλη πνευματική κατάσταση του 20χρονου, άλλη του 25χρονου, άλλη του 30χρονου κτλ. Έτσι φυσικό είναι. Είναι παράδοξον, παράξενο ένα πράγμα, ένα φρούτο, ας πούμε, να οριμάσει, ξενό, κανονικά οριμάζει το καλοκαίρι, να οριμάσει ο χειμώνα. Έτσι λοιπόν και στον άνθρωπο. Κάτι το οποίο ανήκει σε μια πιο όριμη ηλικία, στη γεροντική ηλικία ή στην όριμη ηλικία, δεν μπορεί να βρεθεί στην ανική ηλικία. Φυσικό είναι. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να υπομένει, να μακροθυμεί, να μην αδειμονεί, να έχει ελπίδα και εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και έτσι λοιπόν να πορεύεται δια της υπομονής. Και η υπομονή αυτή γεννά την πραότητα. Ακόμα λέει πιο κάτω ότι η θύρα, η πραότης είναι η θύρα. Ξέρετε τι είναι η θύρα? Πόρτα. Η πόρτα ή καλύτερα η μητέρα της αγάπης. Δηλαδή, γιατί είναι παιδιά η πραότης, η μητέρα της αγάπης? Διότι όπως είπαμε κάπου προηγουμένως, ότι η πραότητα γεννάται από την ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι αυτή η οποία, είναι αυτό δηλαδή που ο άνθρωπος υπερβαίνει τον εαυτόν του. Όταν υπερβεί τον εαυτόν του άνθρωπος, τότε έχει και ταπείνωση, τότε αγαπά και τον άλλον άνθρωπο. Τότε δεν επιμένει να γίνει το δικό του. Και πολλοί που λένε, γιατί ας πούμε πάτερ, πες με έναν τρόπο ξανά μη θυμώνω. Θέλεις να μη θυμώνεις, πολύ απλός τρόπος. Μην επιμένεις να γίνει το δικό σου. Και τότε δεν θα θυμώσει ποτέ. Κόψε το θέλημά σου. Γίνε πράος. Δηλαδή, εντάξει, πες όπως θέλετε. Τι θέλεις ας πούμε να κάνω. Ξέρω εγώ, αυτό το πράγμα είναι μαύρο. Είναι μαύρο. Όχι, δεν είναι μαύρο, είναι άσπρο. Είναι άσπρο. Πολύ ωραία. Έτσι είναι και μετά βλέπει ο άνθρωπος, έχει μια ειρήνη. Αποκτά μια ειρήνη μέσα του. Εγώ επειδή πάσω και από αμνησία, δεν ξέρω αν σας είπα αυτό το παράδειγμα, αλλά δεν πειράζει. Να σας το πω, να σας το πω, δεν πειράζει. Λοιπόν, μια φορά επισκέφθηκα έναν ασκητή σε Κατουνάκια. Αυτό το μεγάλο, το ξακουστό, το γέροντο, τον πατέρα FM, το οποίο είχαμε πολύ σύνδεσμο, λόγω ότι οι γέροντες μας ήταν πνευματικοί αδελφοί και έτσι είχαμε πολύ δικαιότητα. Αυτός δεν δεχόταν κανένα, ήταν έγκλειστος, δεν δεχόταν κανένα. Εμείς μόνο 5-10 άνθρωποι είχαμε μια έτσι πρόσβαση, λόγω της πνευματικής σχέσης που υπήρχε. Εγώ, μια φορά που ήμουν εκεί, αυτός έμεινε στα Κατουνάκια, στην έρημο, δηλαδή κάπου πιο μακριά από εκεί που μέναμε εμείς. Του λέω μια φορά γέροντα, λέω, φαντάζομαι, αυτός είχε πολλά χρόνια, τώρα είναι 90 χρονών σχεδόν, τότε είχε 70-60 χρόνια αυτό ο γερόρος. Λέω, φαντάζομαι ότι εδώ στην έρημο γνώρισες πολλοί Αγίους έτσι, ασκητές. Είναι Κατουνάκια, Καρούλια, είναι μια περιοχή παιδιά που είναι η πιο έτσι από μακριά έρημο στο Άγιο Όρος. Σπήλαια, κατεβαίνουμε αλυσίδες, κατέβαιναν παλαιότερα. Σπιτάκια, ας πούμε, σαν το φωλιέ, μέσα στα βράχια, ας πούμε, και έμεναν μοναχοί. Και παλαιότερα πάρα πολύ μοναχοί. Και περίμενα να μου πει ότι πράγματι γνώρισα εδώ μεγάλους ασκητές, ξέρω εγώ. Μου λέει, κοίταξε, πράγματι υπήρξαν πατέρες ενάρετοι, άγιοι, βιαστές, ασκητές, αλλά δεν μπορώ να πω ότι με εξέπληξε αυτή η άσκηση. Εγώ, γιατί? Διότι λέει αυτοί όλοι, ναι, ήταν ασκητές πράγματι, ενάρετοι άνθρωποι, αλλά ήταν στο θέλημά τους, κάναν αυτό που ήθελαν. Έτσι, ήθελαν να ασκητέψουν εκεί, ασκητέψουν εκεί. Με εξέπληξε πάντοτε η αρετή των μοναχών που είναι στο κοινόβιο. Δηλαδή αυτοί που ζουν πολύ μαζί, στο κοινόβιο μοναστήρια. Θέλω να σου πω ένα παράδειγμα, το οποίο μου έκανε πολύ εντύπωση. Και μου είπε το εξής, κάποτε λέει ο γέροντάς μου, με έστειλε εις τη Μονή Διονυσίου να πάρω κρασί. Κρασί για τη λειτουργία. Νάμα, όπως το λέμε εμείς. Γλυκό κρασί για τη λειτουργία. Και θέλαμε και κρασί για να πίνουμε. Επί τραπέζι, ας το πούμε. Στο Άγιον Όρος πίνουν κρασί, διότι εκεί το κλίμα είναι πολύ υγρό και βαρύ. Και όταν δεν είναι νηστεία, συνήθως μη παλαιότεροι μοναχοί, νεότεροι δεν πίνουν, έπιναν και λίγο, ας πούμε, ένα-δυο, ξέρω εγώ, δάχτυλα κρασάκια. Έτσι, για την. Επειδή δεν τρώνε κρέατα και τα λοιπά, χρειάζονται στην υγεία τους. Πήρε δύο λαμιτζάνες. Ο παππούλης αυτός πήγε στο μοναστήρι. Βρίσκει τον υπεύθυνο μοναχό. Λέει, πάτερ, κοίταξε, σε παρακαλώ, με στείλε ο γέροντας να πάρω κρασί. Θέλω να μου δώσεις άσπρο κρασί, μπρούσικο, αυτό το, πώς το λέει, ξηρό, πώς το λένε στην Κύπρο, από μια λαμιτζάνη, άλλα θέλω μαύρο κρασί, γλυκό για τη λειτουργία. Εντάξει, εντάξει, πάει ο μοναχός γεροντάκι που είχε το διακόνημα στα κρασιά, κατεβαίνει και για τα υπόγεια 7-8 όροφη υπόγεια, ας πούμε, πάει κάτω, ανεβαίνει, πάτερ, συγγνώμη, δεν έχουμε κρασί γλυκό για τη λειτουργία, μαύρο και γλυκό, σου έβαλα άσπρο και ξηρό και στα δυο. Λέει ο παπά Εφραίμ, λέει, Πάτερ, όχι, ο γέροντας μου είπε, δεν μου είπε αυτό, πρέπει να σε παρακαλώ, άδειασε το. Το άσπρο θέλω μόνο τη μια άσπρο ξηρό. Να είναι ευλογημένο. Πάει κάτω, αδειάζει το άσπρο. Αυτό έρχεται πίσω. Δεν χάθη πίσω, άλλαξε γνώμη. Λέει, ξέρεις, αφού δεν έχετε μαύρο γλυκό, έχετε άσπρο γλυκό. Έχουμε άσπρο γλυκό. Φέρουμε άσπρο γλυκό. Ευλογημένο. Πάει πίσω, κατεβαίνει στους ορόφους όλους πάνω, γεμίζει τη λαμιτζάνα άσπρο γλυκό, έρχεται πίσω. Άσπρο γλυκό. Όχι, λέει, συγγνώμη πάτερ, αλλά εμένα ο γέροντας μου μαύρο και γλυκό. Άσπρο και γλυκό εγώ δεν παίρνω. Πίσω. Τέλος πάντων τον ανέβασε, τον κατέβασε 10 φορές. Κάθε φορά που του λέγε ένα πράγμα, το γεροντάκι είναι ευλογημένο πάτερ. Λοιπόν, στο τέλος, τάχα συμπερδεύτηκε και ο Εφραίμ, δεν μπορούσε να βρει άκρη να τι θα κάνει. Λέει, κοίταξε, να μου δώσεις, θα την πάρω άδεια τη λαμετζάνα πίσω. Τη μια γεμάτη, την άλλη άδεια. Εγώ δεν θέλω να κάνω παρακολουθή, όπως μου είπε για να τι θα κάνω. Όπως θέλεις, πάρ' την άδεια. Πηγαίνει μέχρι την πόρτα και την πίσω, λέει, αποφάσισα να σου αφήσω τη λαμετζάνα την άδεια εδώ και θα σου γράψω ένα σημείο από τα κατουνάκια να μου το βάλεις στο καράβι να έρθει όταν θα. Εντάξει, πάτε να είναι ευλογημένο. Τον έσκασε τον άνθρωπο τέλος πάντων. Τελικά, μετά από λίγη ώρα, όταν συνήθεια αυτός την κατάλαβε τι γινόταν, τον φώναξε, λέει, πάτε να είναι εδώ. Λέει, μήπως στενοχώρεσαι, όχι πάτε, λέει τίποτα. Λέει, μήπως θύμωσες, λέει όχι. Μήπως ταράχτηκες, όχι. Λέει, μα 10 φορές άλλαξα γνώμη, σε έστειλα, σε έφερα, ξέρω εγώ ιδέως ταράχτηκα που. Εσύ δεν είμαστε τίποτα, όχι, λέει, δεν είμαστε τίποτα. Λέει, γιατί. Λέει, μα μοναστήρι, πάτερ, κοινόβιο. Έτσι είναι η ζωή μας εδώ. Κόβαμε το θέλημά μας. Και αφού κόβαμε το θέλημά μας, σημαίνει δεν θυμώνουμε ποτέ μας. Αυτό είναι το μυστικό, παιδιά. Αν δεν θέλετε να θυμώνετε, μην κάνετε τα θελήματά σας. Και μετά ξέρετε ότι όταν κάνετε θελήματά σας, μάλλον όταν μάθετε να μην θυμώνετε, μετά και να θέλετε να θυμώσετε καμιά φορά θα μπορείτε. Ναι, ο άνθρωπος φτάνει σε αυτήν την κατάσταση που δεν μπορεί να θυμώσει. Σας είπα πέρσι ή πρόπερσι, να σας το πω και φέτος, αυτό το παράδειγμα στο γεροντικό, που δύο γέροντες έζησαν χρόνια πολλά μαζί και γέρασαν στην έρημο μόνοι τους. Και λέει και στο γεροντικό, είπαν μεταξύ τους, κοίταξε πόσα χρόνια έχουμε μαζί και ουδέποτε φιλονικήσαμε με τη χάρη του Θεού. Αλλά δεν ακούσω ότι έξω στον κόσμο οι άνθρωποι τσακώνονται. Λέει, ναι, πράγματι, τσακώνονται έξω στον κόσμο. Λέει, εμείς τόσα χρόνια μην τσακωθούμε. Καμιά φορά, λέει, αν θέλει να τσακωθούμε, τσακωθούμε. Λέει το ένα το γεροντάκι, πώς πρέπει να τσακωθούμε. Λέει, κοίταξε, του λέει ο άλλος, θα σου πω εγώ, λέει, πώς τσακώνονται. Θα βάλουμε αυτό το σταμνί στη μέση και θα πεις εσύ ότι αυτό το σταμνί είναι δικό μου. Εγώ θα πω ότι όχι, αυτό είναι δικό μου. Σε πίσω ότι όχι, αυτό είναι δικό μου και τσακωθούμε. Άμα λέει ο ένας με τον άλλο, έτσι τσακώνονται, λέει, στον κόσμο. Λέει, εντάξει, αν έτσι τσακώνονται, ευχαριστώ, το κάνω, μην κινείται. Το βάλε στο στάμνα στη μέση, λέει ο ένας, πάτερ, αυτή η στάμνα είναι δική μου. Λέει, όχι, πάτερ, αυτή η στάμνα είναι δική μου. Λέει, αφού είναι δική σου, πάτερ, φάφτη, δεν πειράζει. Και χάρισμα σου. Οπότε λοιπόν, βλέπετε, παιδιά, ότι και λέει το γεροντικό μετά. Και έτσι λέει οι πατέρες, ούχι ίσχυσα φιλονικήσε. Δεν μπόρεσα να τσακώ. Τι θα κάνουμε αυτά τα μαγνητόφωνα, ρε παιδιά. Τα γράφετε και στις κασέτες, τα πιάνουν και τα ακούν και οι άλλοι άνθρωποι ξένοι. Τέλος πάντων, γίνομαι και εγώ ρεζίλη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, βλέπετε ότι κινείται η φύση, παιδιά, του ανθρώπου όμορφα και πλέον δεν έχει τέτοια πράγματα, ας πούμε. Βγαίνει έξω από τα όρια. Και όταν ο άνθρωπος έτσι έρθει σε αυτήν τη φυσική κατάσταση, τότε και να θέλει να επιβάλλει στον εαυτό του κάτι δεν μπορεί. Είναι αδύνατο πράγμα. Δεν το αποδέχεται. Δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει. Μπορεί να πέσει στον εαυτό του, να πει τώρα θα θυμώσω. Ή ας πούμε, ξέρετε ακόμα, σας είπα και άλλη φορά ότι και αυτά τα οποία μας πολεμούν όλους και αυτοί οι ακάθαρτες έννοιες, δηλαδή, ξέρω εγώ, εικόνες, έννοιες κτλ. Όταν ο άνθρωπος καθαρίσει ο νους του, τότε και να θελήσει να πιέσει αυτόν, τότε να πει τώρα εγώ θα σκεφτώ κάτι το σαρκικό, το κακό, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δεν μπορεί. Συμβαίνει όπως συμβαίνει, δηλαδή, με τον εαυτό μας, Όταν το στομάχι μας είναι καλά, ξέρω εγώ, και ένα φαγητό είναι σκουλικιασμένο, ξέρω εγώ, χάλασε. Και να πιέσει τον αυτό στο αγαπητή δεν μπορεί. Μόλις πάει, το κάνει σε μετών. Έτσι είναι ο άνθρωπος όταν έρθει στην φυσική κατάσταση που τον έπλασε ο Θεός. Δεν επιδέχεται πλέον τα της παραφής συγκαταστάσεως. Και είναι πολύ ωραίος άνθρωπος. Είναι εξαιρετικά όμορφος. Σας είπα και άλλη φορά ότι υπάρχει και κίνδυνος ακόμα να θαυμάσει τον εαυτό του. Πράγμα που πρέπει να ξεπεράσει. Ας μην μείνουμε εκεί. Λοιπόν, πιο κάτω λέει ότι η πραότητα είναι προϋπόθεση της διάκρισης. Τι σημαίνει διάκριση, παιδιά? Διάκριση εν μέρει σημαίνει αυτό που καταλαβαίνετε και εσείς σήμερα. Δηλαδή, να έχουμε διάκριση ένα πράγμα, πότε είναι καλό και πότε είναι κακό. Αλλά γιατί είναι η πραότητα μητέρα της διάκρισης, προϋπόθεση της διάκρισης? Διότι ο πράος άνθρωπος, που είναι και ταπεινός άνθρωπος, σημαίνει είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μέσα του καμία, ας πούμε, εκ των προτέρων, δηλαδή, προκατάληψη για οποιοδήποτε πράγμα. Άρα λοιπόν είναι ανεπηρέαστος στην κρίση του. Και όταν πρόκειται να κρίνει κάτι, δηλαδή να διακρίνει ένα γεγονός, δεν κινείται βάσει των προϋποθέσεών του, αλλά βάσει του γεγονότος ως έχει και κυρίως βάσει της προσευχής του. Δηλαδή, θα πω ένα παράδειγμα. Αν ας πούμε εγώ τώρα έχω μια πρόληψη μέσα μου κατά των ανθρώπων που έχουν ας πούμε μεγάλα μαλλιά. Έτσι πες ότι τα αγόρια που έχουν μεγάλα μαλλιά εμένα δεν μου αρέσουν, ας πούμε. Ξέρω εγώ, νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι παλιόπαιδα, ας πούμε. Λέω ένα παράδειγμα, συγγνώμη δηλαδή, λέω ένα παράδειγμα. Και έρθει ένα παιδί με μεγάλα μαλλιά και μου πει, πάτερ, είναι καλό να έχω μεγάλα μαλλιά? Εάν δεν είμαι απαθής άνθρωπος, τότε θα κινηθεί μέσα μου η πρόληψη που έχω από τι είναι τα χαλιά, ντρέπεσαι με μεγάλα μαλλιά, τι είσαι εσύ, ξέρω εγώ. Να πάνε να τα κόψεις γρήγορα. Διότι έχω πρόληψη. Εάν όμως είμαι χωρίς προκαταλήψεις, τότε μπορεί να πω το σωστό, κοίταξε παιδί μου, ας πούμε, είσαι αγόρι, τι τα θες τα μεγάλα τα μαλλιά, εδώ οι κοπέλες πάντα τα κόβουν, εσύ τα έχεις μεγάλα, κόψε τα. Θα παίρνει και αέρα το κεφάλι σου. Δηλαδή μπορεί να πεις κάτι, δηλαδή μπορεί να επισημάνεις το ορθό, αλλά χωρίς πάθος, χωρίς να κινείσαι μέσα στο εμπάθος. Διότι πριν το γεγονότον αυτό, εκαθάρθηκε η ψυχή από τις προλήψεις, εταπεινώθηκε, απέβαλε τον παλαιόν άνθρωπο και δεν έχει πλέον τίποτα κατά ουδενός. Είναι πράος άνθρωπος. Θυμάμαι που όταν είχε βγει αυτή η μόδα που αφήνα κάτι, δεν ξέρω αν υπάρχουν και σήμερα, νομίζω υπάρχει ακόμα, κυκλοφορεί. Αφήναν έναν κότσο τα παιδιά πίσω, τα αγόρια ας πούμε, χωρίς γένια και μουστάκια, μόνο ένα κότσο πίσω. Οπότε ένα παιδί ρώτησε ένα γέροντα, λέει, πάτερ, είναι αμαρτία να αφήνω τα μαλλιά μου έτσι? Λέει, κοίταξε, καλό είναι, ας πούμε, αλλά ξέρεις, ας πούμε, αν είχες και λίγα γένια θα ήταν καλύτερα, διότι έτσι που είσαι, μπορεί κανείς να νομίζει ότι είσαι καμιά κοπέλα με γένια χωρίς, με γένια κομμένα χωρίς, με μαλλιά και με γένια χωρίς κομμένα, ας πούμε. Λοιπόν, το μπέκι. Τέλος πάντων. Το εξήγησε με καλόν τρόπο να καταλάβει, ας πούμε, ότι αυτό πράγμα έτσι έχει. Όπως με τις κοπέλες που λέμε τα παντελόνια, ας πούμε. Εντάξει, μπορεί κανείς να πει τη γνώμη του, απαθώς, χωρίς να έχει προκατάληψη. Έτσι, παιδιά, όταν είμαστε, τότε και το ορθό πράγμα θα το λέμε, τον νόμο του Θεού, τις εντολές του Θεού, θα παραβαίνουμε τις εντολές του Θεού, αλλά και ο λόγος μας θα είναι λόγος πολύ μαλακός και όπου πηγαίνει δηλαδή, θα κολλάει. Ενώ αν είναι σαν σφαίρα, έτσι, μια σφαίρα που ρίξει πάνω σε ένα σκληρό τοίχο, θα επιστρέψει πίσω, θα χτυπήσει εσένα. Ενώ άμα ρίξει ένα μαλακό ζυμάρι, θα κολλήσει. Οπότε καλύτερα δηλαδή, ο λόγος μας να εξέρχεται μαλακός προς τον άλλον άνθρωπο και έτσι πιάνει τόπο. Ενώ εξέρχεται σκληρός λόγος και ο άλλος βέβαια είναι σκληρός λόγω του εγωισμού του, τότε δεν θα δεχτεί τον λόγο και ο λόγος θα επιστρέψει να πληγώσει εμάς και θα ταραχθούμε. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις σχέσεις μας. Δηλαδή και σε εσάς, στα σπίτια σας, στους γονείς σας, οικογένειές σας. Εάν, ας πούμε, έχουμε ορισμένες προκαταλήψεις μέσα μας και θέλουμε να κάνουμε και τα πράγματα οπωσδήποτε, τότε οι κρίσεις μας οπωσδήποτε θα είναι επηρεασμένες. Δεν θα έχουμε ορθή διάκριση και άρα θα δημιουργούμε προβλήματα. Ενώ λοιπόν, όπως λέει εδώ ο Άγιος Ιώνης, η πραότης και η ταπείνωσης απαλλάσσουν τον άνθρωπο από την εμπαθή προσκόλληση στις ιδέες του. Δεν προσκολλάται στις ιδέες του άνθρωπος. Μαθαίνει να είναι ανοιχτός, να ανοίγει προς όλους, έτσι. Ένας μοναχός, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να απολυτοποιήσει τον μοναχισμό και να πει ότι κοίταξε, ή μοναχός ή τίποτα, ας πούμε. Ένας παντρεμένος, να πει κοίταξε, αν δεν παντρευτείς δεν είσαι για τίποτα, είσαι άχρηστο, ξέρω εγώ, ή ένας μορφωμένος, αν δεν μορφωθείς δεν είσαι τίποτα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν απολυτοποιούμε τίποτα. Απόλυτος είναι ο λόγος του Θεού, απόλυτος ο λόγος του Θεού, οι εντολές του Θεού, αλλά αυτές οι εντολές του Θεού, παιδιά, μεταχειρίζονται, τις μεταχειριζόμαστε κατά τρόπον πράων και ταπεινών. Και έτσι λοιπόν γίνεται ωφέλεια. Έτσι είναι ο λόγος των πατέρων. Διαβάστε τα κείμενα των πατέρων, να δείτε ότι τα κείμενα των πατέρων, ενώ είναι απόλυτα, είναι αυστηρά, είναι υπερφυσικά πολλές φορές. Δηλαδή σκληρά κείμενα, δυνατά κείμενα. Όμως είναι τόσο όμορφα και ταπεινά και ωραία, που έστω και αν δεν τα κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, αυτά που λένε. Εν τούτες γεννούν μέσα μας μια γλυκιά, ας πούμε, παρηγοριά. Ναι, μεν δεν τα κάνουμε, ή δεν μπορούμε να τα κάνουμε, ή δεν θέλουμε να τα κάνουμε, όμως δεν μας σκοτώνουν, ας πούμε, αλλά μας ζωογονούν και μας θάρπουν αυτά τα πράγματα, και μας κινούν το φιλότιμο. Και σιγά σιγά με το φιλότιμο ο άνθρωπος προχωρά περισσότερο. Έτσι συμβαίνει όταν είμαστε απαθείς. Είμαστε πράγοι και ταπεινοί. Εάν δεν είμαστε έτσι, έστω και το λόγο του Θεού να πούμε στον άλλον άνθρωπο, τότε μοιάζουμε με αυτούς τους ιεροκήρυκες του Μεσαίωνα, δηλαδή τις Δύσεις, ας πούμε, βασικά. Και υπήρχαν και σε εμάς, δηλαδή, ας πούμε, μερικές σχολές ιεροκηρύκων τέτοιων, οι οποίοι Όταν ήταν να μιλήσουν τον Λόγο του Θεού, τότε έκαναν, ας πούμε, ανελάβαναν το έργο, ας πούμε, της υπεράσπισης του Θείου Νόμου, τρόποντινα. Και έκοβαν, κέραβαν, ξέρω εγώ, από τον άγωνα και εξαπέλυαν κεραυνούς και κατασκότωναν τον κόσμο. Ενώ ο Χριστός είπε ότι ήρθε όχι για να κρίνει και να σκοτώσει τον κόσμο, αλλά για να ζωογονήσει τον κόσμο, τον άνθρωπο. Αυτό και στις σχέσεις μας, την πνευματική ζωή με τους άλλους, αλλά και στις σχέσεις μας, παιδιά, με τους γύρω μας ανθρώπους. Ακόμα λέει πιο κάτω ότι η πραότητα είναι η πρόξενος της αφέσεως των αμαρτιών, το θάρρος της προσευχής, η περιοχή του Αγίου Πνεύματος. Να τα δούμε όλα μαζί αυτά. Δηλαδή η πραότητα προξενεί την άφεση των αμαρτιών μας. Γιατί προξενεί την άφεση των αμαρτιών μας, παιδιά? Διότι ο πράος άνθρωπος μαθαίνει να προσεύχεται όμορφα. Μαθαίνει να προσεύχεται έτσι σε αυτόν το πνεύμα που περιγράψαμε προηγουμένως, της ησυχίας, της μακροθυμίας, της μη αδημονίας και της εξητήσεως από το Θεό, του ελέους του Θεού. Και ακόμα αυτό είναι το θάρρος της προσευχής. Γιατί ξέρει ο πράος άνθρωπος να μην βιάζεται και άρα να ελπίζει. Ενώ αυτός που βιάζεται δεν ελπίζει. Αυτός που βιάζεται σημαίνει ότι δεν έχει ελπίδα εις τον Θεό και περιμένει εδώ και τώρα γρήγορα να δω το αποτέλεσμα. Ενώ ο Θεός, επειδή δεν φοβάται τίποτα, ο Θεός ξέρει, δεν φοβάται, τα έχει όλα στα χέρια του και αυτό και δεν βιάζεται ο Θεός. Δεν βιάζεται. Βλέπετε όπως εμείς που είμαστε μεγάλοι, ας πούμε, μπορεί να βλέπω ένα μωρό το οποίο το έχει πάνω κάτω, το πιάσε, ξέρω εγώ, η ανυπομονησία και λέμε, άστο, τι θα κάνει, θα τρέξει πάνω κάτω, κουραστεί, θα μαζευτεί. Και το κοιτούμε και γελούμε. Δεν αγχωνόμαστε, διότι ελέγχουμε τρόπον δυνατό παιδί αυτό. Πολλές φορές τώρα δεν ελέγχουμε τα γεγονότα, μας πιάνει το αλίμονο. Ενώ όταν βγούμε πάνω από τα γεγονότα δια της πραότητας και της υπομονής, τότε αποκτούμε προσευχή, αποκτούμε θάρρος και ελπίδα εις την άπειρη και παντοδύναμη πρόνοια του Θεού για όλο τον κόσμο. Έτσι ακόμα αυτός ο χώρος όλος είναι αυτό το οποίο λέει εδώ, είναι η περιοχή του Αγίου Πνεύματος. Πράγματι, παιδιά, να ξέρετε ότι αν θέλετε να καταλάβετε έναν άνθρωπο, τι άνθρωπος είναι, εάν είναι πνευματικός άνθρωπος και αν κινείται στον χώρο της προσευχής, θα τον καταλάβετε από την πραότητα που έχει. Άνθρωπος οργύλος, νευρικός, ξέρω εγώ, ταραγμένος άνθρωπος, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει το Πνεύμα του Θεού μέσα του. Είναι αδύνατο πράγμα. Δεν υπάρχει το Πνεύμα του Θεού. Ο Θεός υπάρχει εκεί που υπάρχει ειρήνη. Και η ειρήνη είναι πραότης. Εκεί που υπάρχει άγχος, κίνησης, ταραχή, οργή, ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα, απουσιάζει οπωσδήποτε ο Θεός. Βέβαια, να σας υπενθυμίσω ότι αυτό, παιδιά, δεν σημαίνει ότι θα γίνομαι μαρθακοί άνθρωποι και ξέρω εγώ θα μας πιάσει την μαρθακότητα, ας πούμε, και τροποντινά θα είμαστε σαν κάτι έτσι χαλβάδες, δηλαδή έτσι, ξέρω εγώ, σαν άνθρωποι που άγονται και φέρονται. Δηλαδή, πώς να το χαρακτηρίσω, ας πούμε. Βλέπει κανείς καμιά φορά κάτι σύζυγους άνδρες οι οποίοι επενούνται και λένε αυτή καλός σύζυγος άνδρας, ας πούμε. Και όταν τον ερευνήσεις, τι θα ανακαλύψεις, ότι αυτός ο άνθρωπος του μείνε μόνο το περίγραμμα, δηλαδή απερροφήθηκε από το έτερο νήμιση. Διότι, ξέρω εγώ, ήταν δυναμική γυναίκα του, τον απερρόφησε, ας πούμε, εξατμίστηκε ως άνθρωπος, έμεινε, ξέρω εγώ, σάρκα και οστά, ας πούμε, όλη η κινητικότητα, ας πούμε, της ύπαρξης του, αλλά ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Δεν είναι έτσι που μας θέλει ο Θεός, παιδιά. Δεν είναι να γίνομαι άβουλα όντα. Αντίθετα, ξέρετε ότι οι Άγιοι, ας πούμε, ήταν πολύ ισχυροί άνθρωποι. Σας είπα και την άλλη φορά. Πολύ ισχυροί άνθρωποι. Δηλαδή, όταν υπήρχε λόγος, τρόποντα έναν απισμό, να το πούμε έτσι, ήταν αμετακίνητοι. Όλος ο κόσμος να πέσει πάνω τους, ήταν αδύνατο πράγμα τους ταράξει. Ούτε ένα χιλιοστό. Δεν τάραζαν από την θέση που είχαν. Και ταυτόχρονα είχαν μία ειρήνη και μία πραότητα. Και όπως λέει στη γραφή ότι θα κάνω τον πράο μαχητή, λέει ο Θεός, και εις διώξετε χιλίους. Ένας πράος θα καταδιώξει χίλιους και δυο θα καταδιώξουν 20.000. Δηλαδή ο πράος είναι και μαχητής, είναι και αγωνιστής, είναι και δυνατός, έχει και προσωπικότητα και είναι κύριος του εαυτού του. Δεν είναι κανένα απορροφηθένον, έτσι, ούτε ανύπαρκτος, ούτε ανύπαρκτος είναι, ούτε αποσβολωμένος είναι, ούτε αποβλακωμένος είναι. Είναι άνθρωπος ο οποίος ελέγχει τα του εαυτού του και κρατεί εγνώση των εαυτών του μέσα σε αυτήν την περιοχή του Αγίου Πνεύματος, την περιοχή της ειρήνης. Για αυτόν τον λόγο, εάν θέλετε να δείτε καμιά φορά αν αυτή η πραότητα που μας διακατέχει είναι κατά Θεό, θα το δείτε από το πώς αντιστεγόμαστε στην αμαρτία. Βλέπετε, σας είπα και προχθές, το λέμε και τώρα, ότι στην πίεση των γεγονότων τα οποία μας πιέζουν, τα βγούμε από τα όρια αυτών που πιστεύουμε, έτσι. Όταν μας πιέζουν τα πράγματα, το περιβάλλον, οι φίλοι, ξέρω εγώ, η νοοτροπία, να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν συμβαδίζουν με την πίστη μας στον Θεό, και εμείς λέμε, τι δεν μπορώ να αντισταθώ, τι να κάνω, πάω. Αυτό δεν είναι πραότητα. Αυτό είναι δειλία, είναι μαρθακότητα, είναι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι πραότητα. Πραότητα σημαίνει ότι παραμένω εδραίος, αμετακίνητος, αλλά δεν δημιουργώ ταραχή. Αυτή είναι η υγιής πραότητα, παιδιά. Έτσι λοιπόν να ξέρετε ότι η πραότητα η κατά Θεό έχει τις δύο όψεις. Αφενός μεν την ησυχία και την αποδοχή και την εκκοπή του θελήματός μας, και ταυτόχρονα και αφετέρου έχει αυτή τη δύναμη, την ισχύρη δύναμη του χαρακτήρος, ο οποίος δεν μετακινείται πουδενή λόγο όταν πρόκειται να παραβεί την εντολή του Θεού. Η ώρα είναι 9. Θέλετε τίποτα, παιδιά, να πούμε? Πέστε, δεν πειράζει. Ναι, Νίκο. Να ψάλλουμε. καθένα ψάρει ψάρτη, εγώ δεν μπορώ, διότι είμαι κακόφωνος και θα εξαφανιστείτε όλοι. Διότι είμαι παράφωνος και κακόφωνος. Καλά, παιδιά. Και αν έχετε πραότητα και ταπείνωση, θα υπομένετε, αν μένετε και όρθιοι όταν έρχεστε εδώ και όταν μένετε και απ' έξω από την εκκλησία. Ξέρετε ότι μια φορά έξω από το ξυμολογητάριο δύο γυναίκες τσακώθηκαν στο μοναστήρι, ναι, έγινε πριν λίγο καιρό. Στο μοναστήρι μας, μια μέρα σε εξομολογούσα, ακούω ένα σταματάει έξω από το... Βγαίνω, τι να δω, έτοιμες να αρπαχτούν. Λέω, τι συμβαίνει. Λέει, τσακώθηκα για το νούμερο. Θέλω να πω. Είναι φοβερό πράγμα, παιδιά. Ξέρετε, ερχόμαστε στην εκκλησία, στην εξομολόγηση και αγχωνόμαστε, ενώ είναι μια καλή ευκαιρία να μάθετε και υπομονή. Υπομένετε. Ώρες. Ξέρετε πόσο ωραίο πράγμα είναι να απομένει ο άνθρωπος. Μεγάλη υπόθεση. Όταν μάθετε υπομένετε, θα σας διασκεδάζει η βραδυπορία. Πάρα πολύ θα σας διασκεδάζει. Είναι άκρος διασκεδαστική και ξεκούραστη. Να βλέπεις τους άλλους να χώνονται. Να σ' αφήνει να πηγαίνω μπροστά. Και να χώνονται που δεν αγχώνεσαι εσύ. Και σου λέει, μα δεν έχεις πρόβλημα. Όχι, κανένα πρόβλημα. Πάσχουν μέσα τους. Λοιπόν, παιδιά, τώρα έχουμε 17, νομίζω. Ναι. Η επόμενη φορά θα είναι στις 31. 31 Μαρτίου. Έτσι. Εξομολόγηση από το πρωί και τέτοια ώρα η ομιλία, παιδιά, μετά της σχετικής υπομονής. Ξέρετε ότι αν θέλαμε, μπορούσαμε να πάμε σε εκείνη την αίθουσα, είναι μεγάλη, που εγώ δεν την ξέρω, αλλά λένε ότι είναι ωραία. Αλλά δεν θέλω να πάμε, διότι δεν μου αρέσει η αίθουσα. Όχι. Μάθετε να έχετε υπομονή εδώ που είμαστε στριμωγμένοι, έτσι καλύτερα είναι. Διότι, παιδιά, αν πάμε εκεί, τη μια την άλλη θα θυμούνται να κάνουν συνέδρια, ξέρω εγώ, και διάφορες ομιλίες, μπορεί να πούμε και τίποτα που δεν τους αρέσει και να μας πετάξουν έξω στα καλά καθούμενα. Οπότε εδώ καλά είμαστε. Έχετε υπομονή και ο Θεός θα μας βοηθήσει. Να κάνουμε προσευχή, παιδιά, και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.